Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. У адной з вашых кніг напісана, што мы, гэта значыць беларусы, вучылі рускіх чытаць і пісаць. Ці не здаецца вам, што гэта ўжо занадта? Відаць, і нас яны нечаму вучылі. Віктар Смаргонь. Не трэба, шановны Віктар, успрымаць усё так літаральна і пагатоў вырываць цытаты з кантэксту. Гаворка ў мяне ішла пра тое, што пасля захопу нашых земляў пры канцы 18-го стагоддзя каланіяльныя расейскія ўлады ўзяліся сцвярджаць, нібыта з іхнім з'яўленнем сюды прыйшло і святло адукацыі ды сапраўднай культуры. Насамрэч жа якраз Літва-Беларусь векамі была культурным мостам паміж Еўропай і адсталай Масковіяй. Не так даўно ў адным, як быццам сур'ёзным расійскім часопісе, я вычытаў, што ў 1667 годзе пад пастановамі сходаў у маскоўскай мешчанскай слабадзе стаяла 36% уласнаручных подпісаў, а агульны адсотак пісьменных у згаданай частцы Масквы набліжаўся да 50%. Затым ішлі навукова-падобныя разважанні, што, маўляў, ужо за царом бацюхным Алексеем Міхайловичам да ягоным сынам Фёдарам амаль палова жыхароў расійскай сталіцы без праблемаў умела распісацца на казённай паперыні. Ну а з такімі дасягненнямі, натуральна, можна было заняцца і асветаю розных малодшых братоў. Сустрэўшы названую цыфір, расійскі патрыёт будзе прыемна здзіўлены і з гонарам выпіша яе ў свой нататнік. Але хтосьці дасведчаны ў гісторыі адно скептычна хмыкне, бо ён ведае, колькі ўсяго слабодаў было ў тагачаснай Маскве і хто жыў у слабадзе мешчанскай. Яму вядома, што гэтую слабаду ўтварылі не для каго-небудзь, а адмыслова для перасяленцаў з нашых краёў. А беларусам-ліцвінам у тыя гады быў кожны пяты жыхар первапрестольнай. Менавіта тады Масква і пачала па-наску акаць, хоць вакол яе дагэтуль окаюць. Тут у неабазнанага чалавека ўзнікаюць прынамсі два пытанні. Што гэта за нашэсце беларусаў і чаму яны такія пісьменныя? Рэч у тым, што ў 1654-1667 годах Рэч Паспалітая мусіла весці чарговую вайну з маскоўскай дзяржавай. Мэта ва ўсходняга суседа была ранейшая – беларускія землі. Тактыка таксама не вызначалася арыгінальнасцю. Былі спаленыя Бабруйск, Глуск, Копы, Свіслы, Чавусы, амаль цалкам выразаны Амстыслаў. Ваенныя дзеянні суправаджаліся масавым і, зразумела, зусім недобраахвотным перасяленнем нашых продкаў на ўсход. У Крамлі нарадзіўся грандыёзны план засяліць беларусамі ізрядную часць дамов сталіцы і абезлюдзівшыя ад мравова паветря весі. Ішла гаворка пра 300 тысяч беларусцаў, найперш пра людзей, наукі всякія і рэмісла знаючых. Не забываема, што сам назоў мешчанскай слабады паходзіць ад старабеларускага слова «места», «горад». Архіўныя дакументы сведчаць. Дзеці слабадчанаў вучыліся ў той час у школе літоўца, што значыць перасіленца з Літвы Беларусі, Якуба Якаўлева. Іншы, такі самы літовец, полацкі манах Варлам, у 1665 годзе распачаў, як сведчаць расійскія архівы, навучанне юных маскоўцаў польскай і лацінскай грамаці. Паколькі ў Вялікім княстве літоўскім існавала даўняя тэатральная традыцыя, 26 жыхароў слабады былі запісаныя акторамі першага ў Расіі прыдворнага тэатру, створанага ў 1672-м Сімеонам Полацкім. Нават пасля інкарпарацыі Беларусі ў царскую імперыю разрыў з суседзямі ва ўзроўні адукацыі яшчэ колькі дзесяцігоддзяў заставаўся такі значны, што расійскія арыстакраты нярэдка адпраўлялі отпрыскаў па навуку якраз да нас. У полацкім езуіцкім калегіуме, да прыкладу, вучыўся будучы знакаміты медальер, скульптар і гравёр Фёдар Толстой. А 10 выхаванцаў калегіуму, адкрытага полацкімі езуітамі ў Санкт-Петербургу, сталі ўдзельнікамі паўстання на Сенацкім пляцы. Зрэшты, ужо ў 1820-м калінізатары павесілі на дзвярах Полацкай акадэміі замкі. Пасля вызвольнага паўстання 1830-1831 годов закрылі і Віленскі ўніверсітэт. На ўзбраенне быў узяты лозунг «Расійская школа зробіць у Беларусі больш за любую армію».